सूरत नहल मक्की सूरत है। तरतीब के एतबार से 16 नंबर की सूरत है और मक्की सूरतों में इसका नंबर 70 है। 16 रुकू 128 आयात हैं, यानी 16 रुकू और 128 आयात हैं। 1871 1871 कलेमात हैं। 7974 हरूफ हैं। 7974। सूरत का नाम सूरत नहल जो है इसी सूरत की आयत नंबर 68 में वह अवहा रब्बू का इलन नहली से है, और नहल का मतलब होता है शहद की मक्खी। ये सूरत कब नाजिल हुई, इस सूरत की कुछ आयात जो हैं वो हमें इशारा देती हैं कि ये सूरत उस दौर में थी कि जब हिजरत हबशा हो चुकी थी। इसी में आयत 41 में हम पढ़ेंगे वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा ज़ुलिमू, के वो लोग जिन्होंने जुल्म किए जाने के बाद हिजरत कर ली। और इसी तरह आयत नंबर 106 में भी आएगा कि मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानी ही, कि जिसने ईमान लाने के बाद कुफर किया लेकिन उसका दिल मुतमईन था। तो इससे लगता है कि ये अजियतों और तकलीफ़ों के वक्त पे थी। पहली ही आयत से हमें अंदाज़ा होगा कि किस तनाजर में ये सूरत नाजिल हो रही थी। फिर इसी तरह इस सूरत की 112 और 114 112 टू 114 आयतों से पता चलता है कि ये उस वक़्त नाजिल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद मक्का में एक ज़बरदस्त कहत रूनमा हुआ था, और वो इस सूरत के नज़ूल के वह ख़त्म हो चुका था। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर इसी तरह कुछ आयतें इसकी जो हैं उससे अंदाज़ा होता है कि वो ग़ज़वे उहद के तनाजर में नाजिल हुई, ख़ास तौर पर इसकी आखिर में कि वही नाकब तुम में। और ग़ज़वे उहद में जब नबी सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया और उनका मसला किया गया, तो तकलीफ़ की वजह से आपने कहा कि हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे या इससे बढ़ाएंगे, तो उस पर अल्लाह ताला ने आयतें उतारी थी वही नाकब तुम, वो इसी सूरत में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। और इससे ये पता चलता है कि एक मक्की सूरत में कोई ना कोई आयतें जो है वो मदनी भी हो सकती हैं माहौल के साथ, लेकिन सूरत नहल जो है बेसिकली ये नेमतों वाली सूरत है। इसका दूसरा नाम सूरत नेम भी होता है, नेमतों वाली सूरत। आप खुद ही देखेंगे कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी गार्डन की सैर करवाई जा रही है, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो दिन रात हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लेकिन गौर नहीं करते, सोचते नहीं है उसके बारे में, वो चीज़ें इंशाल्लाह इस सूरत में दिखाई जाती हैं। नेमतों की तस्कीर है। और आप देख रहे हैं कि कुरान पाक जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अब वो वक्त शुरू हो गया है कि जहाँ नेमतों की तस्कीर जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं हो पाती जब तक एक इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने दिल को शुक्रगुजार दिल वाला नहीं बना लेता। फिर इसमें मुनकरीन के इतराज़ात जो हैं उनका जवाब दिया गया है। हक और बातिल के मुकाबले में हक की फतह की बात की गई है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो दीन दिया गया उसकी सच्चाई यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से दी गई, और साथ ही साथ नबी सल्लम और आपके साथियों को तसलियाँ भी दी जा रही हैं कि कुछ भी होगा हालात आप ही के हक में बेहतर होंगे। और सूरत के आखिरी आयत में तो ख़ास तौर पर एक पूरा एजेंडा दे दिया कि जब कोई दीन के नाम पे आपका मजाक उड़ाए तो उस वक्त आपका रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए। तो चलिए सूरत शुरू करते हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो हम कहें सुने, उस पे हमें बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला बना दे और हमारी समझ उल्टी ना हो। हम हर आयत को वहीं तक और उतना ही समझें जितना कि अल्लाह ताला ने उससे मुराद लिया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुबहानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए काफिरो, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, लिहाजा उसके लिए जल्दी न मचाओ। वो पाक है और उससे बुलंद तर है जो ये लोग शरीक करते हैं। यहाँ से सूरत का आगाज़ है। बराह रास्त सूरत का आगाज़ है फेल से, अता याति आने को कहते हैं, आ गया हुक्म अल्लाह का, और ये एक अछूता अंदाज़ है। لیکن اس سے پہلے معنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا ایہا الکفار، اے کافرو. کیوں؟ کہ یہ سورت نازل ہو رہی ہے مکی دور کے آخر میں. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسلام کی طرف آنے والوں کو نہ صرف یہ کہ ڈرایا دھمکایا جاتا، بلکہ ان کے اوپر ٹارچر بھی کیے جاتے، اور ان کے اسلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کے لیے نت نئے طریقے اور شوشے بھی پیدا کیے گئے. پچھلے تقریباً 11-12 سال سے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ دیکھو، تم اگر نہیں مانو گے تو تم پہ اللہ کی پکڑ آئے گی، تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن ابھی تک اس طرح سے کھل کے عذاب نہیں آیا تھا. 10-12 سال سے جب عذاب نہیں آیا تو ان لوگوں نے مذاق کے طور پہ یہ تکیہ کلام بنا لیا تھا کہ اچھا بھائی وہ کب آ رہی ہے قیامت، اچھا بھائی وہ ابھی پہنچی کیوں نہیں، اچھا جی اتنے دن سے تو ہم جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو پھر یہ بتائیے کہ قیامت کب آنے کی ہے، اور اس طرح کی باتیں. تو اس پہ آیت آ گئی کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم پس تم اس کی جلدی نہ مچاؤ. اس لفظ اتا امر اللہ میں امر اللہ سے کیا مراد ہے، اس کی تین مختلف تفسیریں ہم دیکھیں گے. پہلی اس کی تفسیر ہے عذاب کا فیصلہ، کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا. تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس پہ عذاب آنا برحق ہے. کسی معاشرے میں جب لوگ کسی چیز کا بہت پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں تو بالآخر پھر لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ آنے ہی والی ہے. اور یہ عذاب کب آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں موجود رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، مکہ والے عذابوں سے بچے رہے. لیکن جو ہی آپ مکہ سے گئے اور ان لوگوں کے مجبور کرنے پہ جھٹلائے گئے تو مکہ میں قحط آیا. اتنا زبردست قحط تھا کہ کمزوری کی وجہ سے آسمان ان کو دھواں دھواں دکھتا تھا. پھر اسی طرح یہ عذاب ان پہ غزوہ بدر کی صورت میں مسلط ہوا، جس میں ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 جو تھے وہ قیدی بنا دیے گئے. اور اس طرح آنے والا ہر دور جو تھا ان کے لیے اس وعدے کی سچائی کا وعدہ بن گیا کہ اتا امر اللہ. تو لہٰذا عذاب کے فیصلے سے اس کو لیں گے تو عذاب تو ان پہ ہوا اور ہو کے رہے گا. دوسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے ہجرت کا فیصلہ. امر اللہ سے کی تفسیر کیا ہے کہ ہجرت کا فیصلہ ہو گیا. اس میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ مکہ والے جب اتنا ستاتے اور مسلمان اس وقت اپنے آپ کو جما کے رکھتے اپنے دین میں، تو یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے کہ کب تک آخر ہم سہیں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو، فیصلہ آ گیا. اور اس طرح ہوتے ہوتے پھر یہ آخری دن جب شروع ہوئے تو مسلمانوں نے شروع میں حبشہ ہجرت کری اور آہستہ آہستہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو گویا کہ غم نہ کرو، یہ تھوڑے دن کی بات ہے، تمہاری مشکلیں چھٹنے والی ہیں. آخر کب تک یہ لوگ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، ایک دن آئے گا کہ تمہیں یہ لگی ہوئی چوٹیں یاد بھی نہیں رہیں گی. اتنی وسعت ملے گی دین اسلام کے اندر تمہیں کہ یہ تنگیاں اور یہ جو دین کی وجہ سے مشکلات تھی، گھٹن تھی، یہ سب تمہاری دور ہو جائے گی. اور واقعی پھر ہجرت کا فیصلہ آ گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں آپس میں کتنی ریلیٹڈ ہیں. ہجرت کے فیصلے کے نتیجے ہی میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ جب تک کسی جگہ اللہ کے نبی ہوں یا اللہ سے استغفار اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے لوگ ہوں، تب تک وہ جگہ عذابوں کا شکار نہیں ہوتی. اس لیے کبھی کسی زمین کے ٹکڑے اور خطے میں اگر لوگ اللہ کے دین والے کسی شخص کو ستائیں، حتیٰ کہ وہ ستا رہے ہیں اور وہ اس میں موجود ہے، پھر بھی وہ لوگ عذاب سے بچے رہتے ہیں. لیکن جب ان کی ستم رسانیوں اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بندہ وہاں سے نکل جائے، تو ایسے علاقے والوں کو پھر بہت زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس چھٹلانے کی وجہ سے اب ہمیں عذاب نہ آ جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کو اپلائی کرنے کی دیر ہے. کوئی بھی فیصلہ جب ہوتا ہے تو پہلے اس کو ریٹرن میں دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو فیصلے کے طور پہ دیا جاتا ہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو اپلائی کیا جائے. اسی طرح امر اللہ سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ تلوار اٹھانے کا حکم دے دیا گیا. کہ اب مسلمانوں کی تلواریں بھی کافروں کے خلاف اٹھ سکتی ہیں. بہت دن تک یہ معاملہ سوچ لیا گیا. پھر اسی طرح اس کی ایک تفسیر ابن عباس کہتے ہیں کہ کافروں پر آپ کے غلبے کا وقت آ گیا ہے. اور جب ہجرت کا فیصلہ خاص طور پہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر گھر سے نکل پڑے. لیکن اس کی عطا امر اللہ میں لفظ عمر کی جو سب سے زیادہ مضبوط اور بہت ساری اور آیتوں کے ساتھ ملا کے جو تفسیر آتی ہے اور جمہور علماء یعنی سب کا اتفاق ہے وہ کیا ہے کہ امر اللہ سے مراد یہاں قیامت کا حکم ہے, کہ قیامت کا حکم آ گیا, یہ ہو کے رہے گی, آنے والی ہے. یہ آج کتنے دن کی موج اور مستی کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ ان کو یہاں سے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. کیونکہ کہا گیا فلا تستعجلوا, بس جلدی نہ کرو اس کی, مت جلدی مانگو, وہ آ کے رہے گی. آنے کا وقت جب آئے گا تم سے پوچھ کے نہیں آئے گی, تم سے بتا کے نہیں آئے گی, لیکن یہ یاد رکھو کہ جب وہ آئے گی تو اس وقت تم پہ وہ وقت بہت ہی مشکل ہوگا. اور چاہے اس میں کوئی بھی مانی ہو, لیکن اس سے یہ پتہ بہرحال چل جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے آتی ہے. عذاب آئے, قیامت آئے, ہجرت کا فیصلہ ہو یا کچھ بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں کئی بار اس کا موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سنیں اور مانیں. کیونکہ جب ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلتا ہے تو پھر ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں نہیں چلے گا. اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی قیامت پہ مزید بات کریں, لفظ عطا امر اللہ پہ اس رنگ سے بھی بات کر لیجئے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. جو لوگ تھوڑی سی گرامر کی سمجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عطا ماضی میں کسی کا آنا, وہ آیا, اور یاتی مستقبل میں ہے. تو قیامت تو بھی آنے والی ہے, یا جس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ تو آنے والا ہے, ابھی آیا تو نہیں, تو پھر ماضی کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس میں وہی اصول یاد رکھیے کہ ماضی کا صیغہ جب حال کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے اس بات کی شدت مراد ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر زور ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھو یہ جو بات کہی جائے گی وہ ہوگی. یہ بالکل وہی مثال ہے جیسے ڈن ڈن ڈن, دو لوگ سودا کر رہے ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے یہ لوں گا, دوسرا کہتا ہے یہ نہیں دوں گا, اور آخر پھر جو لینے والا ہوتا ہے کہتا ہے اچھا نہ تمہاری بات نہ ہماری بات, اس کے بیچ کی بات کرتے ہیں, چلو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. یہ جب کہتے ہیں نا سودا ہو گیا یا ڈن ڈن, مطلب یہ تھا کہ اب یہ بات پکی ہو گئی, آئندہ ایسے ہی ہوگا, لیکن ہم لفظ ماضی کے بول رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات جہاں بھی ملتی ہے کہ ہو گیا یہ فیصلہ. اور یہی بات آپ سورت حج کی آخر شروع سورت الانبیاء کی پہلی آیت میں بھی دیکھیں گے, اقترب للناس حسابہم. اسی طرح آگے آپ ایک اور سورت میں پڑھیں گے, سورہ قمر ہے, اقتربت الساعہ, قیامت قائم آ گئی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں اس سے کہ قرآن پاک میں بعض دفعہ عربی زبان کے وہ خوبصورت اسلوب بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ قرآن پاک واقعی ایک انسان کا کلام نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی طرح امر اللہ سے مراد ایک اور مراد امام دحاق کے وہ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے فرائض اور حدود نازل ہو چکے, یعنی جو فرض مقرر ہونے تھے وہ ہو گئے اور دین کی حدیں مقرر ہو گئیں, اس لیے اب یعنی ہمارا کام کہ مانیں, کوئی اپنے اندر کمی بیشی نہیں لا سکتا. ابن جریر کہتے ہیں اسے خوب رد کیا ہے, وہ کہتے فرمایا کہ ایک شخص بھی تو ہمارے علم میں ایسا نہیں جس نے شریعت کے وجود سے پہلے اسے مانگنے میں عجلت کی ہو. بہرحال یہ ان دونوں کی بات تھی, لیکن قیامت کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ قیامت آ گئی یا آنے والی ہے. تو کیا یہ جو بات تھی کہ فلا تستعجلوا, تم جلدی نہ کرو, تو کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو قیامت کی طلب کرے گا؟ تو حقیقت میں ایسا ہوا. امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت اقتربت الساعہ نازل ہوئی, سورت قمر کی پہلی آیت, تو بعض کافروں نے کہا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ پچھلی گھڑی قریب آ گئی, تو اچھا تم کچھ دنوں کے لیے اپنے اعمال اور اپنے مشغلوں کو ترک کر دو تو ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر کیا ہونے والا ہے. لیکن جب کچھ مدت تک انتظار کرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوا اور قیامت نہ آئی تو کہنے لگے تم جس چیز سے ہم کو ڈرا رہے ہو اس کا تو نام و نشان بھی پیدا نہیں ہوا. اس پر پھر آیت اقترب للناس حسابهم، سورت انبیاء کی پہلی آیت 17واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت سن کر کافر خوفزدہ ہو گئے. کچھ مدت تک مزید انتظار کیا، لیکن طویل انتظار کے بعد بھی جب کچھ نہ ہوا تو کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہم کو ڈراتے ہو، اور ہوا کچھ بھی نہیں. اس وقت پھر آیت اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ نازل ہوئی. اس جملے کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اچھل پڑے، اور لوگوں نے اپنے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور خیال کیا کہ قیامت حقیقت میں آ ہی گئی. یعنی اتنا لوگ ڈر گئے اتامر اللہ کے لفظ کو سن کر کہ جیسے ہمارے سروں پہ قیامت ہے، لیکن فلا تستعجلوہ کا جملہ سن کر لوگوں کو اطمینان ہوا اور ان کی گھبراہٹ دور ہوئی. اتنا ان کا حال تھا. قرآن کو سن کے ڈرتے، ہم نے بھی تو ابھی سنی ہے یہ آیت، ہمارا بھی دل ڈرا کہ نہیں ڈرا؟ ہم تو اس کو مکہ اور مدینہ کے تناظر میں سنتے رہتے ہیں اور دل کم ہی ڈرتے ہیں. ابن عباس کا ایک اور قول آتا ہے کہ جب عطا امر اللہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے. اس پر فلا تستعجلوہ نازل ہوا، اور استعجال کہتے ہیں وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب کرنا. اجلت سے ہے یہ لفظ. اسی طرح ایک تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیاں، یہ جو دونوں انگلیاں نا سبابہ اور وسطی جس کو ہم شہادت کی اور بیچ کی بڑی انگلی کہتے ہیں، ان دونوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی طرح متصل بھیجے گئے. متصل سے مراد یہ کہ ملے ہوئے ہیں. نیچے سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں انگلیاں ملی ہوتی ہیں. شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد ہو کہ میرے بعد قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور میری نبوت کا دور قیامت تک باقی رہے گا. ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے عین قیامت کے وقت میں بھیجا گیا، مگر میں قیامت سے آگے آ گیا، جیسے یہ انگلی اس انگلی سے پہلے ہے، اگرچہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ہیں. پھر آپ نے اپنی انگلیاں سبابہ اور وسطی سے اشارہ کیا، یعنی قیامت اور میں دونوں ساتھ ہی چلے تھے، لیکن میں اس قیامت سے پہلے آ گیا. آپ دیکھیں نا ادھر سے اگر اپنے ہاتھ کو پکڑ کے تو انگوٹھے والی سائڈ سے دیکھیں تو پہلے آپ کو انگلی دکھتی ہے شہادت کی، پھر اس کے بعد دوسری ہے. تو بالفرض سمجھ لیں کہ شہادت کی انگلی ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اور جو بیچ کی انگلی ہے وہ کون سی ہے؟ قیامت ہے. اسی طرح امام بغوی کہتے ہیں حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی علامت میں سے ہے، علامات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، یعنی پیغام دے کر، اسی اثنا میں آپ آسمان والوں کی طرف سے گزرے تو اہل سماوات نے کہا اللہ اکبر، قیامت بپا ہو گئی. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اللہ کے نبی کی طرف آئے تو آسمانوں میں اس بات کی آواز لگ گئی کہ قیامت آ گئی ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا جو ہے وہ قیامت ہی کی ایک علامت بھی دکھتی ہے، اور حالات بھی وہ بنتے ہیں. لیکن اس سے آپ دیکھیے کہ قیامت کی طرف ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہوں گی. ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب مغرب کی جانب سے ڈھال کی طرح کا سیاہ ابر نمودار ہوگا. ڈھال کہتے ہیں جیسے بیریئر کو، کالے رنگ کا ایک بادل اٹھے گا، وہ بہت جلد آسمان پر چڑھے گا، پھر اس میں سے ایک منادی ندا کرے گا. منادی کہتے ہیں اناؤنس کرنے والا، نادا نادی سے منادا. آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے شاید گرامر میں. لوگ تعجب سے ایک دوسرے سے کہیں گے میاں کچھ سنا بھی؟ بس ہاں کہیں گے اور بعض بات کو اڑا دیں گے. وہ پھر دوبارہ ندا کرے گا اور کہے گا اے لوگو، اب تو سب کہیں گے کہ ہاں صاحب آواز تو آئی. پھر وہ تیسری دفعہ منادی کرے گا اور کہے گا اے لوگو، امر خداوندی آ پہنچا، اب جلدی نہ کرو. اللہ کی قسم دو شخص کسی کپڑے کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، سمیٹنے بھی نہ پائیں گے جو قیامت قائم ہو جائے گی. کوئی اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا، ابھی پانی بھی نہ پلایا ہوگا جو قیامت آئے گی. دودھ دھونے والے پی بھی نہ سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی. ہر ایک نفسہ نفسی میں لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریم سے شرک اور عبادت کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایک انسان اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار بھی نہ کر پائے گا اور قیامت آ جائے گی. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کی علامتیں ملتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں, ایک ہے علامات کبریٰ بڑی علامتیں اور دوسری ہیں علامات صغرا چھوٹی علامتیں. علامات کبریٰ 10 ہیں جو بڑی قیامت کی نشانی ہے, اور اس کے بعد تو روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا اس طرح انتظار کرو جیسے 9 ماہ کی حاملہ عورت کے بچے کو جننے کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی, فوراً ہو سکتا ہے کسی لمحے ہو سکتا ہے, اس وقت قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی. اور وہ جو علامتیں ہیں 10 وہ کون سی ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بہت ایک ان کے دل میں تجسس بھی ہوتا ہے, لیکن تجسس سے زیادہ ہمیں تو ان چیزوں کو اس طرح سے سننا چاہیے کہ واقعی وہ چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لا سکیں. تو پہلی چیز اس میں امام مہدی کا ظہور ہے, ڈیٹیلس نہیں بتاؤں گی, صرف ان میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا ایک تصور پورا ہو جائے. اس پہ پورا ایک درس بھی تیار ہو سکتا ہے, اور الحمدللہ میں نے اس پہ دیا بھی درس جس میں 100 کے قریب تو علامات صغرا ہی جمع ہو جاتی ہیں, لیکن کبریٰ جو ہیں وہ 10 ہیں. پھر اس کے اندر دجال کا ظہور ہے, دجال ظاہر ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, یاجوج ماجوج کا نکلنا, پھر ایک ہوا چلے گی پاکیزہ ہوگی, پھر زمین میں 3 بڑے خصف ہوں گے یعنی زمین دھسے گی اور پورے پورے شہر زمین کے اندر چلے جائیں گے. اسی طرح مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, اور اگلی علامت ہے دھوئیں کا نکلنا, ایک سموک نکلے گا جو لوگوں کو ہانکے گا. پھر اسی طرح دابت الارض کا نکلنا, زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو تبلیغ کرے گا. اور اسی طرح پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ کی ویرانی کا ہونا, یعنی یہ چیزیں دونوں ختم ہو جائیں گے یہ شہر, اور پھر ایک آخری علامت ہوگی آگ کا نکلنا کہ لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے بھاگیں گے اور بالآخر پھر ملک شام میں جمع ہو جائیں گے. اور ان سب کو واقعی پڑھنے اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں سے آپ اڑتی اڑتی باتیں سنتے ہوں گے کہ ایک سال میں قیامت آنے والی ہے. لوگ اس کو قیامت کہیں نہ کہیں لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا نکلنے والی ہے. مجھے چند دن پہلے کسی نے خبر دی, اپنوں ہی میں سے, آپ ہی لوگوں جیسے لوگ ہوں گے, کہ کہیں میں تھی اور وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی مووی شاید بنی ہے یا کسی نے ایک پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ ان کا کیلنڈر اس کے آگے ختم ہوتا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 900 جو اگلا سال ہے وہ ختم ہو جائے گی دنیا. دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں بھی لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت. اما یتسالون عن النبأ العظیم, کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یسالونک عن الساعہ, یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ہر دور میں لوگ قیامت سے بچنے کی بعد کے معاملے کے لیے تیاری کریں نہ کریں, لیکن اس کے لیے باتیں بہت کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں کچھ علامتیں شروع ہو چکی ہیں قیامت کے آنے کی, جس کو اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت ہی مطلب ہماری آنکھیں کھولیں. اور اگر ہم واقعی ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کیا اگر قیامت آنے ہی والی ہے, بالفرض لوگوں کی باتیں سچ ہے, تو کیا پھر ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی؟ کیا آج ہمیں اپنے ارد گرد قرآن اور سنت سے جو باتیں ملتی ہیں وہ دکھنے لگیں گی؟ چند علامات صغرا صرف آپ کے ساتھ اس نیت سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تاکہ آپ دیکھیں کہ جو باتیں 1400 سال پہلے کہی گئیں کیا الحمدللہ ان میں سے بہت ساری آج بھی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. پہلی چیز تو یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ فتنوں کا ظہور ہوگا. پہلی چیز ہم بلکہ تفسیر میں دیکھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, آپ کا دنیا میں آنا جو تھا وہ قیامت کی دلیل تھی کہ اب اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد فتنوں کا ظہور, آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پہ ظاہر ہوں گے, یعنی ایک فتنہ بھی ختم نہیں ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا, دوسرا دیکھیں گے تو تیسرا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت اسامہ بن زید سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں. فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر, آج دیکھیے صرف ایک شوشہ بھی ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے, اور اب گلوبل نیٹ بن گئی دنیا, پوری دنیا کا ایک کونے میں کچھ ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا کا فتنہ لگتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے, مصیبتوں اور فتنوں کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور جتنی قیامت قریب آتی جائے گی اتنے ہی زیادہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا آنے والا جو دور ہے وہ گزرے ہوئے دور سے بہرحال برا ہی آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ کاش، ایک جگہ آتا ہے کہ کاش میں زمین کے سینے کی بجائے زمین کے پیٹ میں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ حالات کچھ بنتے جا رہے ہیں، کچھ تو انسانوں کی اپنی ہی ساری چیزیں ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی جو بنتے جا رہے ہیں حالات۔ کیسے لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں وہی بچے گا جو اپنے آپ کو بہت سمیٹ سمارٹ کے رکھے گا۔ دنیا کے مصائب اور آزمائشیں بہت زیادہ ہوں گی، اسی طرح ایسے ایسے بڑے فتنے آئیں گے کہ مسلمانوں کی ہر چیز، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب اور تمدن بہہ جائے گی۔ کس طرح آج شریعت روندی جا رہی ہے، آج کس طرح وہ سچا دین لوگوں کی آنکھوں سے دور ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ سب حالات آج بھی بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے فتنے ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا ایک خلاصہ ہے، اور انہی فتنوں میں پھر انسان اپنے دین پہ جمے گا تو اس کے لیے برکت ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کتنے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو سوئے گا تو کافر ہو جائے گا، اور جو شام کو کافر ہوگا وہ صبح ہوتے ہوئے مومن ہوگا۔ اتنی شدت ہوگی اس وقت دین کے اندر۔ آج بھی دیکھیے، آپ ایک طرف سے اپنا دامن ابھی بچاتے ہیں کہ ایک نیا شوشہ شروع ہو جاتا ہے، اب آپ اس میں شک میں آ جاتے ہیں، آپ اس وقت اپنے آپ کو پریشان سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا ہوگا، پھر کیسے ہوگا۔ اور یہ فتنے سب کچھ زیادہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے ہوں گے۔ لوگ یا تو پیٹ کو بھرنے کے لیے حرام حلال کا فرق نہیں رکھیں گے، یا اپنی سیکس کا فتنہ جو اتنا عام کر دیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے انسان پھر غلط سے غلط کاموں کو کرے گا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو انسان کے پھر دین کو ضائع کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بھتیجے بھانجوں اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ یعنی ایسے لگتا ہے قتل قتل قتل عام ہوگا۔ پہلے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی کا قتل ہوتا تھا تو سرخ آندھی چلتی تھی، تو بس بڑے لوگ کہتے تھے کہ کہیں ناحق قتل ہوا ہے۔ اب اللہ نے وہ چیز ختم کر دی، کیوں؟ کہ پھر تو ہر وقت ہی آندھیاں رہے۔ اور آپ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اتنے فتنے ہوں گے کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ میں آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہے، کبھی آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے جب لوگوں نے آپ کو دین کی وجہ سے ہرٹ کیا، یا آپ کو ٹارچر کیا، یا آپ کا مذاق اڑایا؟ یقیناً کیا ہوگا، تو سمجھ لیجیے کہ یہی صبر ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت صبر کرنے والے کا 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے۔ یہ مسند بزار کی صحیح روایت ہے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں نا ہائے صحابہ کرام کے ایمان کیا تھے، ایسے تھے، نہیں، اللہ کے حکم سے اگر آج کے دور میں ہم سے بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور اس فتنوں میں ہم اپنے دین پہ جمے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ خیر ہے۔ پھر اس طرح بہت ساری جنرل مثالیں احادیث میں آتی ہیں، علم اٹھ جائے گا، علماء کی کثرت سے موت ہوگی، قتل بھی ہوگا دین والوں کا، پھر ماں باپ کی نافرمانی بہت ہوگی، پھر لوگ پڑھیں گے پڑھائیں گے بہت لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے زیاد بن لبید سے۔ پھر امانت اٹھ جائے گی، یعنی جس کو جو عہدہ آپ دے دیں، جو بڑا لیول دے دیں، وہ اس پہ قائم نہیں رہے گا۔ اور بعض بڑے بڑے عقل مند، مدبر، ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی اندر سے ایمان سے خالی ہوں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم، ایسا نہ ہو کہ ہم نے اوپر سے تو دین کے کپڑے پہنے ہوں لیکن ہمارے دل اندر سے بے دین لوگوں سے بھی برے ہوں۔ پھر جھوٹی گواہیاں جو ہیں وہ بہت عام ہو جائیں گی اس وقت، لوگ وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، قطع رحمی ہوگی، رشتے ناتوں کی پرواہ نہیں لوگوں کو رہے گی، لوگ حق کو چھپانے لگیں گے، ہمسایوں سے برا سلوک ہونے لگے گا، انسان خود غرض ہونے لگیں گے، سیلفشنس کلچر عام ہوگی۔ صحیح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا اور خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل، قتل یعنی حرج سے مراد قتل ہے۔ آپ ایک ساتھ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، پھر اس طرح اخلاقی اقدار پامال ہوں گی، اسلامک ویلیوز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کے قریب سب سے زیادہ کمینہ اور احمق آدمی سب سے زیادہ معزز شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حذیفہ کی روایت ہے اس ترمذی سے۔ آج بھی دیکھیے ذرا، اللہ معاف کرے اور ہدایت ان کو بھی جو ایسی ایسی تصویریں بھیجتے ہیں، رونا بھی آتا ہے اور تکلیف سے بھرتی ہے۔ یعنی مجھے کسی نے ایک ای میل بھیجی، میں کھولتی نہیں، لیکن وہ مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے، لیکن جو اس میں اللہ معاف کرے کہ جو گند اور بے حیائی کی چیزیں بھری ہوئی تھی، اور ہمارے ہی رہنماؤں کی جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، ان کے گھروں اور ان کی اولادوں کے قصے کہانیاں اور منہ بولتی تصویریں، یعنی ایک لفظ نہ پڑھو صرف اس تصویر کو دیکھ کے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک تو وہ ظلم کرتے ہیں سر عام اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑا ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایسی ای میلز کو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دیتے ہیں، آنکھیں بھی گندی ہو جاتی ہیں۔ لیکن تکلیف اور دکھ کے ساتھ دل بھر گیا، مجھے اتنا رونا آیا، اور میں نے کسی کی بھی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی یہ ہمارے ہی حالات ہیں جو ہم ایسے ہو گئے۔ پھر ایک اور روایت، یہ تو نوٹ کیجئے، تو میں آپ کو اپنے لیے سنانا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی آنکھیں کھول کے سنیں، اگر میرے سے آپ سیکھنے آتے ہیں۔ صحیح طبرانی کی روایت ہے ابی امیہ سے، یعنی ابو امیہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ اللہ مجھے تو کبھی کم از کم ایسا نہ کرے کہ میں جاہل ہوں اور آپ کو پھر جہالت سکھاؤں۔ آج کتنا دین کا دور ہے، بعض لوگ ان سے سیکھتے ہیں جن کو خود سکھانا پڑتا ہے۔ ایک کہیں ایسے بہت پہلے کی بات ہے، تو کچھ لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں اس طرح کلاسوں کی، تو ایک جملہ میں نے بولا تھا آج سے بہت سال پہلے، لیکن جن کے ساتھ بولا مجھے کئی دفعہ اس کو یاد دلاتی ہیں کہ ہم تو ان لوگوں کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ آج سے شاید 10 سال پہلے یہ جملہ میں نے بولا تھا، اور یہ انہوں نے کہا یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آج اس وقت وہ لوگ مسجدوں کے یعنی ٹیک کیئرز بنے ہوئے ہیں سنڈے سیٹرڈے اسکولس میں، اور دین کے نام پہ وہی لوگ آج بڑے بنے ہوئے ہیں، جو جیسے اندھوں میں کانا راجہ والی ایک مثال بنتی ہے نا، کہ کچھ جن کو نہیں آتا، جس کو ذرا داڑھی والا دیکھتے ہیں لوگ اس کو نماز ممبر پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یقین کریں، مجھے کسی ماں نے بتایا کہ ان کا بیٹے کی داڑھی ہے، اور وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں صرف یہ سوچ کے داڑھی اب نہیں رکھنا چاہ رہا کہ لوگ داڑھی دیکھ کے مجھے جہاں میں جاتا ہوں تو مجھے وہ ممبر پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا مجھے نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دینی ریچولس کریں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ریچولس چھوڑ دیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے نتیجے میں اپنا عمل بھی ٹھیک رکھیں، کہ لوگ صرف اپنے آپ کی ظاہری تھوڑے سے نام اور آپ کی تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ کے لوگ آپ کے ساتھ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ پھر سر آپ دیکھیے کہ قیامت کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو لوگ سلام کریں گے۔ آپ سلام کیوں نہیں کرتے، میں اس کو جانتی نہیں، اپنوں کو نہیں۔ اسلام کی بنیاد سے زیادہ ہم آج اپنی دین کی بات کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا قیامت کی علامتوں میں سے۔ کہا کہ لوگ قیامت قریب اچھے اور برے سب لوگ جو ہیں وہ گھل جائیں گے، گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور نہ برائی سے روکے گا۔ کیا یہ آج ہماری محفلوں کی بات تو نہیں ہے؟ بتائیے، کہیں ایسا تو نہیں ہم کہتے نہیں جی اپنے کام سے کام رکھو، کون برا بنے، دعوت ہے، کھلاؤ پلاؤ اور ختم، کھلے ملے رہیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈال کر بتائیں اس طرح۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسا وقت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، اور یہ دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور قیامت کی علامت کیا آتی ہے؟ کہ بوڑھے لوگ جوانوں کی مشابہت اختیار کریں گے، سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح حب الناسل آئمت الخلوف، عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا. جانتے بوجھتے لوگ حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اسی طرح حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہونے لگے گی، جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے. اور آپ نے فرمایا تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کی مانند ہوگی. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. صحابی نے پوچھا ومل وہنو، اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ قال حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے اکراہ، یہ ہے وہن. پھر شرک کثرت سے ہوگا، بس عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب لات اور عزیٰ کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی جب اللہ کے نبی کا دور تھا، دوبارہ شروع ہوگی. اب ان کے نام بدل جائیں یا وہی رہیں یہ اللہ کو پتہ ہے. اسی طرح قیامت کے قریب بدعات کی کثرت ہوگی، یہ قیامت کا فتنہ سے بخاری کی روایت اسمہ بنت ابی بکر سے. پھر تجارت کی کثرت ہوگی، کہا تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے. تجارت اس قدر عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں مدد کریں گی، جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہوں گے. اور یہ ہر ایک کی روایت موجود ہے الحمدللہ، احسن درجے کی روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے صرف ایک گو تھرو کرتے ہوئے بتا رہی ہوں. انشاءاللہ کبھی اس میں پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں، اقبال گیلانی صاحب کی جو سیریز ہے تفہیم السنہ، اس کی علامت قیامت میں بھی مل سکتی ہے. پھر احادیث میں پورے پورے باب میں اشراط الساعہ کے نام پہ، اس میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ دیکھیں. جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، کثرت الکذب. قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دیں گے، یعنی جھوٹی روایتیں. اس طرح کثرت الخداعات، کثرت فریب، دھوکہ بہت ہوگا. پھر اسی طرح کثرت الاغانی والمعازف، گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی. یہ تبرانی کی روایت ہے سہل بن سعد سے. آپ نے فرمایا آخری زمانے میں خصف، قذف اور مسخ ہوگا. پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ سے کچھ اور رکھ دیں گے. ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ آخری حصہ ابن ماجہ کا ہے ابو مالک الاشعری سے. بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت ہوگی، عام ہونے لگے گی یہ بے حیائی. یہ مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے. زنا کی کثرت ہوگی، کثرت الزنا والخمر، شراب اور زنا کثرت سے عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے. صحیح بخاری کی روایت ہے انس بن مالک سے. پھر قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دیا جائے گا، یعنی لوگ دلائل پیش کریں گے کہ یہ چاروں چیزیں حلال ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے. میں سوچتی ہوں جو لوگ ان چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، اور آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے دلائل دیتا ہے، وہ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال کریں گے، اور حلال کون کرتا ہے؟ کسی حرام کو ہی حلال کرا جاتا ہے نا. لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پئیں گے. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو اس اوکے اس بیئر اس کچھ نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اللہ اکبر. یہ ابن ماجہ کی روایت ابو مالک الاشعری سے. اسی طرح دین کو دولت دنیا کے بدلے فتنے کا بیچنے کا فتنہ ہوگا، یعنی دین کو دنیا کی دولت کے بدلے لوگ بیچ دیں گے. پھر فتنہ تو قصب الحرام، حرام کمائی کا فتنہ ہوگا، قیامت کے قریب لوگ حلال اور حرام کی پرواہی نہیں کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا۔ اسی طرح نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور فتنہ ہوگا قیامت سے قریب، فتنہ القاسیات العاریات، لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں ایسی چیزیں نہیں تھیں ابھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے، مراد ہے ظالم حکمران۔ دوسری قسم ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح، یعنی بالوں میں اوپر کر کے بالوں کا جو جوڑا اور اس طرح کے سٹائل ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ اسی طرح فتنۃ الکذابین والدجالین، جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ، یعنی قیامت سے پہلے گمراہ کرنے والے لیڈر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر فتنۃ الامارۃ المرأتی، عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ، یعنی عورت کا حکمران ہو بننا اور وومن ڈومیننٹ کلچر جو ہوتا ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر سے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورتوں کو اپنا حاکم بنا لے۔ مراد یہ کہ جب میٹرز مردوں کی بجائے عورتیں ٹیکل کرنے لگیں گی تو پھر یہی ہوگا۔ پھر اس طرح فتنۃ الائمۃ المدلین، گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ۔ قیامت سے پہلے بعض ایسے ظالم لوگ حکمران بنیں گے جو صبح و شام اللہ کا غضب مول لینے والے کام کریں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے ابو امامہ سے، اس کا خلاصہ ہے۔ مسلمانوں پر بعض ایسے جاہل حاکم مسلط ہو جائیں گے، کیے جائیں گے، جن کے اعمال مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے ابن عباس سے۔ قیامت سے پہلے ایسے منافق حکمران مسلمانوں پر مسلط ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے۔ یہ کعب بن اجرہ کی روایت ہے طبرانی کی، اور صحیح روایت ہے یہ۔ قیامت سے پہلے بعض ایسے احمق اور بیوقوف لوگ حکمران بنیں گے جو لوگوں کو سنت رسول کے خلاف احکامات دیں گے۔ یہ خلاصہ ہے جابر بن عبداللہ کی روایت حاکم میں اس کا۔ اسی طرح فتنہ تو اتباع الیہودی والنصارہ، یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، معاشرت، عادات و اتوار اور لباس، تراش خراش، چال ڈھال، رہن سہن، کھانے پینے وغیرہ میں ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے، ہر چیز میں سیمیلیٹ کریں گے نا دوسروں کے ساتھ۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسلمان یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن اور ان کی مادی ترقی سے اس قدر مرعوب ہوں گے کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ سب اللہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے مسند بزار کی۔ تو اسی طرح کے بہت سارے فتنے ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے کھڑے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف ایک آیت کی تفسیر ہم کرنے لگ جائیں تو اسی میں اتنا وقت لگ جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے کیا ہم اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کہیں یہ تو اب ہونا ہی ہے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس قرآن کے پیغام کو عام کر دیں، ہم اس میں تو لوگوں کو شامل کروا سکتے ہیں کہ دیکھو حالات تو جو بھی ہیں لیکن بچنے والے تو بن جاؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے لوگ کہیں جی جرمس تو پھیل نہیں ہیں، پھیل رہے ہیں، نہیں تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ تم اپنے آپ کو کیوں ایسے کرتے ہو کہ جیسے دوسرے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی پاکیاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ سبحانہ ہو، وہ پاک ہے، किस बात से जो तुम बातें करते हो, जो तुम उसके बारे में कहते हो, तुम समझते हो ये धमकियां ही धमकियां हैं, कुछ नहीं होना। और आप देखिए जब हम कुरान पाक के ये पैगाम और ये बातें देखते हैं ना कि जिसमें इतना कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया है, तो आप सोचिए कि फिर उसके बाद यकीन नहीं आता कि हमारा दीन सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इन बातों को जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये इससे ज़्यादा और हमारे दीन की सच्चाई क्या होगी कि कहा जाए ये आज से बाद होगा और आज वो हो रहा है। जिस दौर में ये आयतें नाजिल हो रही थी सहाबा को नहीं पता था ये होगा, उनका ईमान इसलिए भी ज़्यादा था कि उनको तो ये बातें यकीन ही नहीं आता था। सहाबा कराम कहते हैं हम तो झूठ का नाम भी नहीं जानते थे। एक सहाबी कहते हैं कि अगर कौमे लूत का फेल कुरान पाक में ना होता तो हम सोच ही नहीं सकते थे ये काम हो भी सकता कि नहीं। और आज खुली आंखों से बच्चा बच्चा देख रहा है इन चीज़ों को। तो आज हमारे लिए तो इस दीन पर ईमान लाना और इस पर जमना और ज़्यादा अच्छा है, इस नाते से कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की बताई हुई सच्ची बातें में बता दी। तो लिहाजा वताला अम्मा युशरिकून, अल्लाह अपनी ज़ात में बुलंद है, उसकी कुद्दूसी सिफात और उसकी वो बातें जो तुम उससे मंसूब करते हो वो उससे पाक है, वो करके रहेगा, वो जो कहता है वो करेगा। गोया कि ये उनके इस बात की बात कि अगर हमारा मज़हब सच्चा ना होता तो अब तक हम पे अजाब हो चुका होता, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम छोड़ दो, अल्लाह को पता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। वताला अम्मा युशरिकून, इसमें उनके उस उज़र को तोड़ा जा रहा है कि देखो तुम अल्लाह ताला को क्या समझते हो, तुम उसकी बात ना मानोगे तो वो तुम्हें छोड़ रहे तो छोड़ते ही रहेगा, हरगिज़ नहीं छोड़ता, वो तुम्हें हकीकत में लेके पकड़ेगा इन चीज़ों पे जिस पे तुम आते हो। तो इस आयत की तिलावत सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون